En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Da et flertal i Folketinget 19. maj sagde nej til at ophæve Claus Hjort Frederiksens immunitet, var det historisk. Og dermed så slipper Venstre-veteranen og tidligere både finans- og forsvarsminister for at blive tiltalt for at have viderebragt det, der betegnes som statshemmeligheder. Indtil nu har Folketinget altid givet grønt lys, når den øverste anklagemyndighed, Rigsadvokaten, har sagt, at et medlem skulle retsforfølges. Men sagen mod Hjort omhandlede så store statshemmeligheder, at de menige folketingsmedlemmer ikke måtte få at vide, hvad sagen drejede sig om. Er det så vigtigt, at der rejses tiltale i den her sag? Og til det er mit svar, nej. Kun partilederne kunne få en fortrolig orientering. Og så sagde de blå partier og Enhedslisten fra. Lige nu vil jeg ikke anbefale, at vi ophæver Claus Hjort Frederiksens immunitet. Og det er jo der, vi står. De mener ikke, det giver mening at stemme for en retsforfølgelse, når de ikke ved, hvad Claus Hjort er anklaget for. Vi stemmer nej, og det gør vi af den principielle grund, at vi ikke mener, Folketinget bør stemme i blinde. Blandt de partier, der stemte for at ophæve Hjorts immunitet, ser man helt anderledes på det. Det kan have konsekvenser for vores tillid til de grundlæggende retsinstitutioner, når folketingsmedlemmer ikke kan komme igennem dem på samme måde som alle andre. Og min gæst i dag, Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund, er enig. Jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, det er et problem, at vi på en eller anden måde som folketingsmedlemmer bliver hævet lidt over loven, fordi vi kan frede hinanden. Men hvis immuniteten skaber så mange problemer, hvorfor så ikke bare afskaffe den en gang for alle og retsforfølge politikere på samme måde som alle andre? Det er Pilestræd i dag. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Velkommen til. Rasmus Stoklund, hvorfor har Folketingets medlemmer immunitet? Ja, det korte svar er jo, fordi det fremgår af grundloven. Og jeg tror, at grunden til, at det fremgår af grundloven, er jo, at man vil sikre Folketinget i det hele taget, men jo især oppositionen selvfølgelig, mod at en til enhver tid siden regering kunne misbruge en anklagemyndighed til at genere dem eller chikanere dem i deres arbejde. Og det kunne jo for eksempel være, hvis man havde en oppositionspolitiker, der konstant blev anklaget for forskellige ting og skulle bruge al sin tid på at sidde i retssale, i stedet for at kunne bedrive oppositionsarbejde, og på den måde, så vil man så have givet en regering lidt friere spil. Og i praksis, i en velfungerende land som vores, der er det jo ikke en bestemmelse, der betyder noget i dagligdagen, og det har det jo heller ikke gjort nogensinde før nu, hvor vi står med en ny og lidt spektakulær sag, men hidtil så har det jo altid været sådan, hvis et folketingsmedlem blev anklaget for et eller andet af anklagemyndigheden, Og Folketinget så fik anklageskriftet, eller fik i hvert fald havde en vis viden om, hvad det drejede sig om, så ophæver man uden videre immuniteten. Og nu er vi så i en lidt ekstraordinær situation her. Og i den ekstraordinære situation, der kan man sige, der er immuniteten nødvendig? Ja, altså jeg synes sådan set, at det er fint, at vi i grundloven har immuniteten. Og jeg synes også, at det er helt fint selvfølgelig, at det er Folketinget, der afgør, om immuniteten skal ophæves. Altså, ellers så var der ikke meget idé i det, hvis regeringen kunne beslutte det. Men det er klart, at det, der gør det særligt i Claus Hjort-sagen, er jo, at fordi det drejer sig om statens hemmeligheder, det som Rigsadvokaten ønsker at rejse tiltale for, så kan man ikke dele tiltalen i en bred kreds. Og derfor kan alle 179 medlemmer ikke få viden om, hvad tiltagene nøjagtigt går ud på. Jeg ved det heller ikke. Mm. Men den grundlæggende beskyttelse i grundloven, den synes du er, det er en god og nødvendig beskyttelse? Ja, det synes jeg som udgangspunkt er et godt princip. Lad os lige tage det tænkte eksempel, hvor folketingsmedlemmer har brug for beskyttelse fra en magtfuldkommen regering, der ønskede at forfølge deres politiske modstandere. Altså, så har vi jo en uafhængig rigsadvokat, som jo er garant for, at der ikke er politisk forfølgelse. Hvorfor er der egentlig brug for immunitet? Altså, så længe vi har en uafhængig rigsadvokat, så kan der jo være nok så, hvad skal man sige, ondsindet en regering, som vil benytte sig af ufine tricks. Det er vel en garant for, at der ikke er brug for nogen immunitet? Jeg er enig med dig i, at rigsadvokaten er uafhængig i den forstand, at han selvfølgelig ikke er instrueret af nogen politikere i den her sag eller i andre sager om, hvorvidt han skal rejse tiltale eller ej. Det er han jo fuldstændig styret af retsplejelovens principper om objektivitet. Altså det kaldes objektivitetsprincippet. Det går kort sagt ud på, at anklagemyndigheden, og nu er han så landets øverste anklagemyndighed, rigsadvokaten, må kun rejse en tiltale, hvis han har en kraftig formodning om, at det vil føre til en dom. Og hvis han omvendt har en formodning om, at vedkommende er uskyldig, så skal han ikke rejse en tiltale. Men formelt set, så er rigsadvokaten jo faktisk ikke uafhængig. Altså formelt set, så er han jo underlagt justitsministeren, og det er jo også derfor, at det er justitsministeren, han giver en indstilling til. Og så fordi det er et folketingsmedlem, det vedrører, så skal justitsministeren så også have en opbakning fra Folketinget i, at man hæver immuniteten. Men det er bare at blive hos mig her i det tænkte eksempel, Rasmus Stoklund. Altså i det tænkte eksempel, hvor paragraf 57 giver mening, altså hvor vi har en magtfuld regering, magtfuldkommen regering, som vil politisk forfølge deres modstandere i Folketinget, så er det jo ikke nok. Der skal også være en rigsadvokat, som er korrupt faktisk. Du har jo ret i, at hvis nu den situation, vi har lige nu, skulle være et udtryk for, at Mattias Tesfaye eller Nick Hagerup havde sit tur på Claus Hjort Frederiksen, hvilket jeg i øvrigt ikke kan se, hvorfor de skulle, men bare for det tænkte eksempel skyld, og at de så havde ringet til rigsadvokaten og sagt, kan du ikke lige strikke en tiltale sammen, så skulle vi netop have en meget korrupt rigsadvokat. Og det er jo sådan set også noget af det, jeg ikke bryder mig om i hele den her debat, det er den mistillid, man sår til en ret bærende institution i vores retssamfund, altså når man sår tvivl om anklagemyndighedens integritet. Og når vi har en integritet i anklagemyndigheden, så er der ikke behov for immunitet? Nej, det kan du sådan set godt sige i et vist omfang, men jeg synes omvendt, at det der med i et forfatning at have et grundlæggende værn, også til tider, hvor der ikke er fælles opbakning selvfølgelig til de demokratiske institutioner, så kan den slags værn jo være udmærket at have. I al den tid, Folketingets medlemmer har haft immunitet, der har det været en formsag, det her. Hver gang, der har været et ønske om fra rigsadvokatens siderejse tiltale, så har Folketinget givet grønt lys for det. For første gang i Danmarks historien, 18. maj, der siger Folketinget nej. Der benytter de det redskab, der er i grundloven til at sige, vi har ikke tillid til magthaverne, og vi har ikke tillid til rigsadvokaten. Vi vil ikke ophæve immuniteten for Claus Hjort Frederiksen. Hvad tænker du om det? Ja, det er egentlig lidt ked af på vores vigtige samfundsinstitutioners vegne, fordi jeg kan jo ikke opfatte det som andet end et mistillidsvotum til rigsadvokaten. Altså det er jo en måde dels at sende et mistillidsvotum til ham, men dels også at sende et signal om, at man mener, at der er en risiko for, at det kan være politisk motiveret på en eller anden måde. Altså der er jo få, der siger, at det er sådan, det forholder sig. Claus Hjort siger, at han mener, at det er politisk motiveret. Så er der andre, der kommer med antydninger af det og insinuerer, at det er politisk motiveret. Mm-hmm. Og det har egentlig skuffet mig, at der er gode kolleger i Folketinget, som kommer med den slags anklager, for jeg tror godt, at de inderst inde ved, at hverken en Kækkerup eller Mattias Tesfaye eller Mette Frederiksen kunne finde på at ringe til rigsadvokaten og sige, kan du ikke strikke et anklageskrift sammen? Og jeg kan heller ikke rigtig se, hvad motivet skulle være. Altså, hvorfor skulle man gøre det mod en mand, der har meddelt, at han er på vej på pension, hvis nu man bare går med på sådan tankespindet? Men altså, jeg kan ikke forstå det. Jeg synes, det er et problem, at vi på en eller anden måde som folketingsmedlemmer bliver hævet lidt over loven, fordi vi kan frede hinanden. Og det er jo det, der er sagens kerne her, det er jo, at hvis et folketingsmedlem har fået fortrolig viden om statens hemmeligheder, det kunne være i kontroludvalget, det kunne være andre hemmeligheder, som man ikke må videregive, eller et folketingsmedlem, der også har været minister for eksempel, så kan vedkommende jo med den praksis, der er etableret nu, så vil vi jo kunne give de hemmeligheder videre til hvem vi måtte have lyst til, uden at vi så blev retsforfulgt. Ja, fordi det er jo dilemma. Altså på den ene side har vi hensynet til statens sikkerhed, fordi det handler om, om statshemmeligheder. Og på den anden side har vi jo hensynet til, at de folkevalgte kan gøre, som de må ifølge grundloven. Altså, at de kan frede et medlem, hvis de ikke mener, at de har tillid til magthaverne og til rigsadvokaten. Og det har de valgt at gøre i den her sag. Synes du, at vi skal ændre grundloven? Nej, det mener jeg ikke, at der sådan lige nu og her har noget behov for. Men nogen vil måske sige, Rasmus Stoklund, det her, det er et udtryk for, at vi ser grundloven i effekt. Altså, vi ser grundloven virke her. Ja, og altså, der er jo heller ikke nogen, der siger, at det er ulovligt, det, der er sket her. Altså, jeg mener bare ikke, at det er det rigtige, vi har gjort ved ikke at ophæve immuniteten. Fordi det, jeg hører dig sige, er, at det handler også meget om tillid. Det handler om tillid til institutionerne, tillid til rigsadvokaten, tillid til magthaverne. Mm. Når jeg tænker på, hvorfor vi har paragraf 57, så er det jo netop fordi, at når der ikke er tillid, så skal folketingsmedlemmer have muligheden for at sige, vi har ikke tillid, og I får ikke lov. Og det har de gjort den her gang. Ja, det er rigtigt. Er der noget her, nu har du kritiseret folketingsflertallet, er der noget i den her sag, der, hvad skal man sige, giver dig lyst til en selvransagelse? Det har jeg faktisk tænkt en del over. Og ja, man kan sige, det ville jo være mere troværdigt, hvis jeg nu kom med en eller anden indrømmelse, hvor jeg sagde, ja, jeg synes, vi har gjort et eller andet meget forkert, men jeg synes faktisk, at den løsning, der blev lagt op til, hvor at alle partiledere blev inviteret over til justitsministeren til et møde med ham og med rigsadvokaten, fik mulighed for at se sagens akt og fik mulighed for at stille alle deres spørgsmål. Mm-hmm. Det synes jeg faktisk var en pragmatisk måde at komme omkring det problem, det ville være, hvis man sagde til Folketinget, nu skal I stemme, selvom I ikke aner, hvad det drejer sig om. Fordi så er det jo det her, som der er nogen, der har sagt, så skulle vi stemme i blinde. Det synes jeg ikke, man kan sige, at folk de skal, når deres partiledere har været til et møde, hvor det vigtigste, de skulle ved det møde, det jo ikke var at vurdere tiltalens altså juridiske kvaliteter. Det er jo ikke det, det drejer sig om. Det, de skulle vurdere på det møde, det var ene og alene, er det her politisk motiveret, eller er det her noget, som rigsadvokaten har lavet ud fra objektivitetsprincippet mm-hmm. og fuldstændig sagligt. Mm-hmm. Og der er jeg helt overbevist om, at hvis alle partiledere havde mødt op til det møde, så var der ikke en af dem, der kunne have gået ud af den dør og har fået sig selv til at sige, at det her det er måske politisk motiveret. Men desværre var der jo nogen, der valgte ikke at ville have den her fortrolige orientering, og desværre er der nogle folketingsmedlemmer, som ikke har tillid nok til, at deres partiledere kan vurdere, om sagen er politisk motiveret eller ej for dem, og derfor så er vi så landet i den her situation. Mm-hmm. Ja, altså, ifølge grundlovens paragraf 56, så er folketingsmedlemmerne alene bundet af deres egen overbevisning. Ja. De er ikke bundet til at gøre, som partiet eller formanden siger. De er bundet til deres overbevisning og til det løft, de har givet til vælgerne og til det danske demokrati. I en så alvorlig sag som den her, det siger du også selv, kan du forstå, at de mindre folketingsmedlemmer ikke ønsker at stemme blindt? Jamen, jeg synes faktisk... Nej, jeg kan faktisk ikke helt forstå det. Altså, jeg respekterer, at det er sådan, det er, og det, de er der gode ret til at gøre, som de har gjort. Det er ikke det, jeg anfægter. Men jeg kan ikke selv forstå det, fordi vi er trods alt også nødt til at kunne få vores land til at fungere i forhold til efterretningstjenester, trusler mod Danmark, terrortrusler og alt muligt andet. Og hvis ikke vi som folketingsmedlemmer accepterer, at det er en lille betroet skare af os, der har de allermest fortrolige informationer om statens hemmeligheder, så bryder det sammen. Og jeg vil sige, der er jo andre forhold, hvor vi accepterer at uddelegere vores tillid. Altså, når det gælder sager, der behandles i udenrigspolitisk nævn, så er det ikke hele Folketinget, der må få at vide, hvad der foregår. Nej. Når det gælder sager, der er i kontroludvalget, når det gælder, at vi giver bevillinger til Forsvarets Efterretningstjeneste, til Politiets Efterretningstjeneste, så ved vi heller ikke, hvad budgetterne præcis bliver brugt til. Altså, sådan er det i mange sager. Men når man skal stemme om et menneskes skæbne, jeg ved godt, at Folketinget er jo ikke et domstol, de skal sådan set bare stemme om, hvorvidt man går videre med sagen eller ej. Men det er jo, det tænker jeg også, du tænker, at det er da en stor sag at skulle stemme om sådan noget, når det gælder en folketingskollega. Ja, men der må man vil være det principielt. Ikke være en mere, vil det ikke være bedre, hvis man skulle slippe for den situation? Altså, for vi kan jo godt have tillid til rigsadvokaten, vi kan godt have tillid til magthaverne. Hvorfor ikke bare droppe det der princip om parlamentarisk immunitet? Det ville være meget nemmere. Så slap man for, at Folketinget skulle tage de afstemmer. Så slap man for den diskussion om det er et, hvad skal man sige, et oplyst grundlag, man stemmer om. Man kunne simpelthen undlade afstemmen, for vi kan jo have tillid til vores retssystem. Ja, og jeg har også tillid til vores retssystem, men jeg tror, at det er godt at holde fast i, at man har nogle institutioner, som selvom at vi er i fredstid, og selvom at vi i årtier har været et land, hvor man kunne have tillid til de samfundsbærende institutioner, så har dem som et værn i tilfælde af, at tingene måtte se anderledes ud om 30 år. Altså, det var jo også derfor, man i sin tid lavede de her institutioner i grundloven. Det er jo for at sikre nogle søjler under demokratiet, som er et værn mod misbrug, og de er jo så heldigvis ikke så relevant at bruge i dag. Og det er værn mod misbrug? Det er nu blevet misbrugt af et flertal i Folketinget. Jamen, jeg ved ikke, om jeg tror, det vil være forkert af mig at sige, at det er blevet misbrugt, fordi de har ikke gjort noget ulovligt. Altså, jeg er bare uenig med dem i, at man ikke kan have tillid til, at ens partileder kan vurdere, om en sag er politisk motiveret, eller om den lever op til principperne i objektivitetsprincippet. Og så synes jeg også, at det er, der er en undertone af i den debat, der har været, at det er nærmest et skyldspørgsmål, vi skulle afgøre. Det er det jo ikke. Altså, vi skulle alene afgøre, om den tiltale, som ville være blevet rejst mod enhver anden borger i Danmark, den også skal rejses mod en af vores egne, altså et folketingsmedlem. Claus Hjort Frederiksen blev fredet. Hvilke problemstillinger synes du, det her forløb efterlader os med? Jeg synes, det efterlader os med forskellige problemstillinger. For det første, at der er nu straffrihed for folketingsmedlemmer i den nuværende situation, som videregiver fortrolige informationer. Vi kan jo, som det er lige nu, så bliver vi jo ikke retsforfulgt, hvis vi gør det, hvis et flertal af vores kolleger ikke vil ophæve vores immunitet. I hvert fald ikke, når det er så fortrolige informationer, at de ikke kan deles med os alle sammen. Altså sigtet for at gøre det? Ja, det kan vi ikke tiltales for, fordi vi kan frede hinanden. Det synes jeg er et problem. Et andet problem er, at jeg tror, at mange borgere de vil føle, at Folketinget kan frede sig selv. Altså, at vi som medlemmer er jo med den her praksis er lidt hævet over loven, fordi hvis det er en sagsbehandler i en kommune, der videregiver fortrolige oplysninger, så vil vedkommende blive tiltalt og komme for retten. Men når det er et folketingsmedlem, der ønskes tiltalt for det samme anklagemyndigheden, så sker der ikke noget. Og endelig, så synes jeg, det er noget omkring hele det her med at have tillid til vores vigtige institutioner, som kommer under pres her, og som bekymrer mig meget, fordi en ting er, at vi har forskellige politiske uenigheder, men det skulle vi gerne kunne holde adskilt fra at tro, at vi er hver især, eller at altså tro om hinanden, at vi er korrumperet. Okay, lad mig tage det første af det. Hvis vi kan have fuld tillid til domstolene, hvorfor blive ved med at holde politikerne hævet over loven? Vi plejer jo i Danmark at sige, at vi er lige for loven. Men det er vi jo ikke, fordi med paragraf 57, så er Folketingets medlemmer immune, i hvert fald indtil de ophæver det. Hvorfor ikke fjerne den særstatus for politikere i Danmark? Vi kan jo have fuld tiltro til domstolen, siger du. Altså, der er jo forskellige årsager, synes jeg. En af dem er, at man ændrer for det første ikke på en grundlov uden videre. Altså, det gør man ikke hver gang, der er en eller anden diskussion, der opstår. Men jeg synes også, at det er første gang, det er sket det her, siden vi fik grundloven i 1849. Altså, så det er jo det er første gang, at den paragraf har været en problemstilling. Det er første gang, den bliver brugt, og den, mener du, bliver brugt på en forkert måde. Ja. At det er justitsministeren, der beslutter, om der skal rejses tiltale i sager om statens sikkerhed på baggrund af en indstilling fra Rigsadvokaten, det er ikke noget, den her regering har fundet på. Det står i straffeloven. Sådan har det været også under tidligere regeringer. Men ingen kan være tjent med, at der alligevel gives næring til udokumenterede teorier, som risikerer at underminere tilliden til politiet og til anklagemyndigheden. Derfor mener jeg, at det forløb, vi har været igennem, giver anledning til at overveje, om der fortsat skal være en særlig ordning med påtalekompetence for justitsministeren i de her sager. Sådan sagde Mette Frederiksen til afslutningsdebatten mandag 23. maj. Og en påtale er jo, at justitsministeren kan beordre Rigsadvokaten til at sætte en undersøgelse i gang. Hvorfor vil statsministeren ændre det, tror du? Det vil hun gerne, fordi at hun også er bekymret over den mistillid, der nu er sået til en så afgørende institution som Rigsadvokaten. Og det er jo ikke, vi har jo ikke en færdig køreplan for, hvordan man kunne gøre det, eller hvordan det skulle se ud, og hvordan det skulle strikkes sammen. Men det er jo her, hvor at justitsministeren, altså Mattias Tesfaye, han kommer til at indkalde til nogle drøftelser med partierne om, hvordan undgår vi noget tilsvarende i fremtiden. Og det kunne jo så for eksempel være ved at ændre på den måde, at påtalekompetencen fungerer på i dag. Så den rollefordeling, der har været i den her sag, og som der altid har været i Danmark, er den forkert? Altså den rollefordeling, der er mellem justitsministeren og Rigsadvokaten? Nej, altså, jeg synes egentlig ikke, at man kan sige, at den er forkert, men jeg synes, at man skal tage det meget alvorligt, når der bliver sået tvivl om den, eller når der bliver sået mistillid til den, og når der er nogen, der ikke har tillid til, at objektivitetsprincippet virker hos Rigsadvokaten. Ja. Det er sådan set mere et udtryk for det, at vi skal jo finde en eller anden vej ud af, at en gang i fremtiden, hvor noget tilsvarende måtte ske, at vi så igen ser et folketing, der freder hinanden eller sig selv. Så det er egentlig ikke reglerne, der er noget galt med. Det er det, at vi har mistillid til den måde, systemet fungerer på. Ja. Men hvis der ikke er nogen grund til at have mistillid til den nuværende påtalekompetence, hvorfor så ændre den? Fordi lige nu er faktum, at der er et flertal i Folketinget, der har mistillid til den. Men de har ikke grund til at have mistillid til den? Det mener jeg jo ikke, de har. Men jeg synes bare, at det er fornuftigt at tage det meget alvorligt, når der begynder at blive sået mistillid. I 2018, der interviewede Politikken den nyudnævnte rigsadvokat, Jan Reckendorf. Og her sagde han, at han ser det som sin opgave, og jeg citerer ham, at gennemføre regeringens ønsker. Ja. De udtalelser, det fik både Dommerforeningen og flere juridiske eksperter til at advare mod en politisering af anklagemyndigheden. Hvordan synes du, Jan Reckendorfs udtalelser, de bidrager til at skabe tillid til, at han arbejder uafhængigt og objektivt? Jeg synes, den udtalelse isoleret set, selvfølgelig i lyset af den aktuelle debat, godt kan være lidt forvirrende. Men derfor ved jeg jo også, og nu kan jeg desværre ikke huske ordlyden, men jeg kan huske fra den gang, at rigsadvokaten jo efterfølgende udsendte en pressemeddelelse, hvor de forklarede, hvad der lå bag det der, og hvad man mente med det. Mm. Det, man mente med det, var selvfølgelig ikke, at en til enhver tid siden justitsminister skulle kunne ringe til rigsadvokaten og sige, kan du ikke lige tiltale den her oppositionspolitiker, som vi synes er lidt besværlig i øjeblikket. Mm. Så vidt jeg husker, var det jo Søren Pape, der udpegede den nuværende rigsadvokat. Mm-hmm. Men synes du, det er tillidsskabende som rigsadvokat at sige, jeg arbejder for regeringens ønsker? Nej, altså jeg synes, man skal se det i en sammenhæng med, hvad rigsadvokaten i øvrigt har sagt. Mm. Fordi det er klart, hvis man tager en sætning ud af en sammenhæng, og det vil du også kunne finde sætninger, jeg har sagt, og tage dem ud af en sammenhæng, så lyder det ikke så smart måske, men hvis man tager det i en sammenhæng, så lyder det straks. I hvert fald, når han siger det smartere, det er ikke sikkert, det gør, når jeg siger det, men altså. Okay. Jeg har sådan set helt tillid til, at rigsadvokaten hverken af blå regeringer eller røde regeringer er blevet misbrugt. Nej, okay. Altså fordi det vigtige er jo, at rigsadvokaten ikke følger regeringens ønsker, men følger landets love. Ja, og det fremgår af retsplejeloven, at rigsadvokaten, ligesom øvrige anklagemyndigheder i Danmark, skal følge objektivitetsprincippet. Altså, at man kun må rejse en tiltale, hvis man har en formodning om, at der kan dømmes, og omvendt skal droppe en tiltale, hvis man har en formodning om, at vedkommende, man havde i sigte, faktisk var uskyldig. Rasmus Stoklund, tusind tak, fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Redaktionen er Johanne Diebjerg Holgersen, Sara Husted Meyer, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Svejstrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.